sampean ki duwe aku ki kurang apa nih? Eh? Kurang apa nih? Wes ayu. Ayu. Pinter golek duit. Lah rupane koyo ngene kok ijin njaluk bojo maneh. Kurang apa nih aku? Coba. Eh? Kok sik kene, Cak? Cak. Abote ya Allah. Lah iya upamane, upamane lho. Piye, Mas? Wong bebrayan ta. Hah? Gaduh amu koyo aku ora iso mbayangno sumpah ya. Sik to. Bu. Lah iya. Saumpamane bojone kula kaya iki piye ya, Bu? Amin. Hah? Piye, Bu? Saake sinten, Bu? Saake kula. Lho. Lho nggih mboten to, Bu? Cak. Uneng omah ki ora usah tuku kasur. Ora ngono. Lah ndek elem. Iki karo sing nang omah iki mobil lak jane bagus iki ya. Seko sedotan ya. Ah iya. Halo, Bro. Aja aku. Iki jane iki wong apa celengan ya, Mas? Kowe iki seneng amuk, hati-hati lho ngene. Ah saya. Ayo, ayo, ayo, ayo. Mbok wis adus warung sih? Aduse ya sesuk, urung dina meneh. Dadi didemek kok keringetan kabeh. Dadi tanggal 1 Surose lagi adus. Aja. Oke. Tadi apa tadi? Oh iya, bumi pun turut menangis sudah berlalu. Bumi pun turut menangis sudah berlalu.